Na ulice miasta powrócił spokój. Z domu można wyjść bezpiecznie i do domu można bezpiecznie powrócić. Czasami siedzę sobie w domu i myślę tak, czemu tak, a nie inaczej zbudowany jest ten świat. Czemu ludzie, prości ludzie, tacy jak ja i ty, zabijają swoich bliźnich dla pieprzonych paru złotych. Dlaczego, dlaczego, powiedzcie mi, dlaczego giną ludzie i dlaczego ty stoisz z boku i pozwalasz, by tak właśnie było. To pytanie do ciebie, bo mnie to denerwuje, że w każdym mieście znajdą się tacy, dla których kapucha to rzecz nadrzędna. Człowiek to przedmiot, jeden dobry strzał, potem jedna, druga, trzecia butelka wódki wypita razem z kumplami. Już nie pamięta, że strzelał, już nie pamięta, że zabił. Alkohol to alkohol, pozwala mu zapomnieć, że strzelał do człowieka, że ten człowiek był bezbronny. Ja wiem, ty wiesz i oni wiedzą też, że zbrodnia nie popłaca i na ciebie przyjdzie też pora. Tak, przyjdzie kolej i na ciebie. Zabiłeś dziecką pewność, że nie kropną i ciebie. Koło się zamyka, pętla się zaciska wokół twojej szyi. Jednak zbrodnia wciąż trwa. Takie są realia polskiego środowiska. No bo oblicze mego kraju każdy Polak dobrze to zna. Na głównej ulicy w kantorze za rogiem słychać kilka strzałów. Trupy na podłodze, nikt nie widział nic, nikt nic nie słyszał. Tylko ta martwa cisza, dwie przecznice. Dalej w środku miasta biały dzień. Zwyrodniała matka porzuca swoje dziecko w koszu na śmieci, tam zostawia je. Takie przypadki psy notują tu co dzień, bo to jest moje miasto. Nowe oblicze mego kraju, moja piękna ojczyzna coraz dalej od raju. To prawdziwe realia, w których przyszło nam żyć. Hamowi zanim on przy... tobie prosto w mordę już sprzeda ci koce. Bądź przyzorny bracie, bo inaczej już po tobie. To nasze polskie getto, polski nowa twarz. Tu tylko jeden wybór, bracie masz. Polska umiera, morderstwa, rozboje i korupcja ją zżera. Uciec coraz trudniej, powietrza brakuje, a nocą po ulicach grasują jacyś. Przemoc dookoła panuje jak w getcie. Szelanina to już zwykła codzienność tego kraju. Pół więzienia, a reszta ludzie giną w każdym mieście. Moja piękna ojczyzna coraz dalej od raju. Czasami siedzę sobie w domu i myślę tak, czemu tak, a nie inaczej zbudowany jest ten świat. Czemu ludzie, prości ludzie, tacy jak ja i ty, zabijają swoich bliźnich dla pieprzonych paru złotych. Dlaczego, dlaczego, powiedzcie mi, dlaczego giną ludzie i dlaczego ty stoisz z boku i pozwalasz, by tak właśnie było. Już najwyższy czas, by się w Polsce coś zmieniło na lepsze.